อระหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธนี้ท่านผู้ฟังเพิ่งจะมีใช้มาเมื่อสัก 2,000 กว่าปีนี้เองหลังจากที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจึงมีการใช้คำว่าพุทโธไม่ใช่พุทโธธรรมดาชนิดที่เป็นอนุพุทธะคือตรัสรู้ตามหรือชนิดที่เป็นปัจเจกพุทธะคือตรัสรู้ได้เองแต่ไม่ได้สอนคนอื่นแต่เป็นชนิดที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่มีความสามารถในการบอกสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้การที่เรามาระลึกถึงพุทโธคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งดีเป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างท่านผู้ฟังบุคคลที่มีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตใจนี้ไปสูงนะไปดีนะเป็นสัมมาสตินะเพราะว่าในอนุสติทั้งหมด10อย่างด้วยกันเนี่ยมีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติมีการระลึกถึงพระธรรมมีธรรมานุสติหรือแม้แต่อานาปานสติการระลึกถึงลมหายใจเหล่านี้เป็นการระลึกถึงการที่เอาจิตของเรามาตั้งไว้ให้มันดีเป็นสติปัฏฐานตั้งบวังคำว่าสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้อย่างการที่เราปกติเราจะมาระลึกถึงลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้คืออานาปานสติระลึกถึงลมหายใจจิตนี้จะตั้งไว้อย่างดีละจับตั้งขึ้นเลยก็เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงจิตที่มีที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเช่นเราใช้ลมหายใจอย่างเงี้ยมันตั้งไว้อย่างดีนอกจากลมหายใจท่านผู้ฟังวันนี้ข้าพเจ้าจะมาพูดถึงเรื่องของการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธะระลึกถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธว่าพระพุทธเจ้าเวลาที่เราระลึกถึงคุณธรรมของท่านเนี่ยมีความเป็นภควาคือผู้ที่จำแนกแจกธรรมเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะกลัวต่อบาปเพราะว่าคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทำเอาไว้พอระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแม้จะไปคิดเรื่องชั่วช้าลามกหรือว่าจิตจะไขว้เขวไปทางอื่นหรือจะขออำนาจของพระพุทธเจ้ามาทำร้ายคนนั้นคนนี้มันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่จะต้องตั้งไว้ด้วยดีตรงนี้ก็จึงเป็นอนุสติคือถ้าคนทำดีแล้วนะทำเป็นแล้วทำเก่งแล้วระลึกถึงอยู่อย่างถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิแล้วจิตที่เราจะตั้งขึ้นเนี่ยมันเป็นสัมมาสติแน่นอนแต่ในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันนะคือบางคนมีมิจฉาทิฏฐิพอจะตั้งสติระลึกถึงพุทโธกลับกลายเป็นมิจฉาสติขึ้นมาระลึกถึงตรงความงามรูปลักษณ์ของท่านอันนี้เป็นมิจฉาสติละเพราะมันมีมิจฉาทิฏฐิมาก่อนเพราะฉะนั้นเราตั้งทิฏฐิเอาไว้ให้ถูกต้องความเห็นเนี่ยให้ถูกต้องว่าความดีมีอยู่ความชั่วมีอยู่ไอ้ความดีเราทำความชั่วเราไม่ทำไม่เอาสิ่งไหนเป็นสิ่งดีสิ่งไหนเป็นสิ่งชั่ววัดด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมวัดด้วยสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะถ้ามันมีอันนั้นไม่เอาอันไหนที่มันไม่มีกิเลสตัณหาอันนั้นดีเอาอันนั้นตั้งจิตไว้ที่ตรงนั้นเวลาที่เราจะระลึกถึงพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นพุทธวจนะในธรรมบังคำว่าพุทโธเนี่ยเพราะว่าเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธการที่เราจะมาท่องคำนี้ไว้ในใจอยู่เรื่อยๆก็เหมือนเราเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาทรงจำไว้ในใจทำไมมันจะไม่ดีดีโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นภาษาบาลีด้วยเป็นภาษาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้พูดเอาไว้คำว่าพุทโธเนี่ยตะมุฝังเด็กเล็ก เขาเอาไปท่องเอาไปกล่าวยังสามารถกันผีได้แต่มีอมนุษย์ที่เป็นพวกยักษ์จะมาทำร้ายกล่าวคำว่าพุทโธขึ้นอมนุษย์นั้นที่เป็นยักษ์เนี่ยก็สะดุ้งตกใจกลัวนั่นคือเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีท่านผู้ฟังเด็กคนหนึ่งเป็นลูกของคนเลี้ยงวัวที่กำลังจะต้อนวัวไปค้าขายตามเมืองต่างๆแต่วัวของคนเลี้ยงวัวนี่ก็ดันเผลอหลงไปกับฝูงวัวกับอีกฝูงหนึ่งที่กำลังจะกลับเข้าเมืองก็เลยไปตามละพ่อไปตามวัวของตัวเองมันหลงกันไปนี่ก็เป็นเวลาเย็นแล้วจะกลับออกมาหาลูกกับกองเกวียนนั้นก็กลับมาไม่ทันแต่ปรากฏว่าลูกอยู่ข้างนอกประตูเมืองคนเดียวเมืองราชครื่นี่ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของผีดุมีอมนุษย์อยู่มากอมนุษย์นั้นก็มาเพื่อที่จะจับเด็กนี้กินนั่นก็คือยักษ์นั่นแหละแต่เด็กนี้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะมีอะไรตกใจขึ้นก็พุทโธพุทโธพอยักษ์ได้ยินคำนี้ก็สะดุ้งเลยตะมุฟังและเป็นชื่อที่ไม่ได้เคยมีปรากฏมาก่อนก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยคำนี้ไม่ได้มีใช้เรียกอยู่ทั่วๆไปตามหนังสือตำราเขาอ่านเขาได้ยินมาก็โอเคแต่พอมีข่าวว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังเลยคนที่ได้ยินข่าวได้ยินบทว่าพุทโธเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยกิเลสนี่อยู่ไม่ได้แต่อย่างเช่นท่านพระมหากัปปินะเป็นต้นเนี่ยหรือท่านพระปุกุสาติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังเลยขนมันลุกสู้ซาบซ่านไปหมดทั่วร่างกายอะไรนะต้องถามกันถึง3รอบพราหมณ์ชื่อเซระนี่ก็เหมือนกันถามถึง3รอบว่าสัมมาสัมพุทโธอุบัติขึ้นแล้วจริงหรือจริงหรือจริงหรือพระมหากัปปินะนี่ถามถึง4รอบบูชาคำว่าพุทโธเนี่ยด้วยทรัพย์แสนหนึ่งจิตใจเนี่ยมันจะไม่ไปในทางต่ำเลยมันจะไปในทางดีแล้วได้ยินคำว่าพุทโธแล้วให้มันซึ้งเข้าไปในใจอยู่ไว้ในใจนี่แหละเอาคำว่าพุทโธตั้งไว้ในใจเป็นชื่อเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเรื่องราวที่เขามีพิสดารกันมาเยอะแยะว่าก่อนจะทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยบทว่าพุทโธทำอะไรด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะท่านผู้ฟังตรงนั้นเนี่ยเป็นความโชคดีเป็นฤกษ์งามยามดีก่อนที่เราจะทำอะไรแต่เด็กคนเดียวกันนี่แหละที่เป็นลูกของคนเลี้ยงวัวเขาก็เล่นแบบเด็กๆเล่นทอยลูกเต๋าเล่นดีดลูกหินเขาก็นึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธก่อนที่เขาจะดีดลูกหินไปก็ชนะทุกทีแต่เป็นมงคลกับชีวิตของเขาตัวเราเองท่านผู้ฟังก็เหมือนกันพุทธานุสติเนี่ยเป็นอนุสติอย่างหนึ่งใน10อย่างเป็นเหมือนกับอนาปานสตินี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นสมาธิได้พระบุคคลที่มีสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี้เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ท่านผู้ฟังเป็นได้แน่นอนจิตเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงอย่างดีแล้วมีคุณของพระพุทธเจ้าด้วยความที่เป็นอรหันต์ด้วยความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยแม่มันสูงมันไปดีเหมือนพระพุทธเจ้าที่เป็นสุคโตผู้ไปแล้วด้วยดีจิตใจของเราที่ตามสติตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ไปดีเราว่าจิตนะท่านผู้ฟังนะจิตนะจะต้องมีสติเป็นที่ลั่นไปสู่ถ้าจิตไม่มีสติเป็นที่ลั่นไปสู่มันจะไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะสุขบ้างทุกบ้างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับบ้านร้างหลังหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีโจรมาปล้นอยู่เรื่อยก็เหมือนตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเดี๋ยวก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างมาทำให้มันชอกช้ำน้ำใจอยู่เรื่อยขึ้นบ้างก็เป็นสุขลงมาบ้างก็เป็นทุกข์ถูกลากขึ้นลากลงสุขสุขทุกทุกมันถูกทำให้ช้ำใจทำให้จิตนั้นปั่นป่วนหมุนวนไปตามเรื่องโลกเป็นของโลกไปแต่ถ้าจิตมีสติเป็นที่ลั่นไปสู่เอาพุทโธนี่แหละเป็นที่เกาะเอาพุทโธนี่แหละเป็นที่ตั้งเอาพุทโธนี่แหละเป็นที่ระลึกถึงให้ใจของเรามีพุทโธอยู่ในใจจะมีลมหายใจไปด้วยก็ไม่มีปัญหาแต่ในใจให้มีพุทโธเป็นที่เกาะ คนที่จะมาทําอนาปานสติในธรรมบุฟังก็จะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะคําว่าสารณะเนี่ยนะมันเหมือนกับคําว่าสติเลยเป็นศัพท์คําเดียวกันมาจากรากศัพท์เดียวกันหมายถึงการแล่นไปสู่การตั้งเอาไว้การที่เราจะระลึกถึงได้สารณะกับสตินี่ก็มีรากศัพท์เดียวกันมีความหมายคล้ายๆกันคนที่มีพุทธะเป็นสารณะมีธรรมะเป็นสารณะมีสังฆะเป็นสารณะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงนี่แหละการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสติอย่างหนึ่งทำจิตของเราให้ตั้งอยู่ได้ดีคนที่มีสติตั้งอยู่ได้ดีในธรรมฟังในสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่อันใดก็อันหนึ่งละไม่เป็นเรื่องของกายก็เป็นเรื่องของเวทนาไม่เป็นเรื่องของเวทนาก็เป็นเรื่องของจิตไม่เป็นเรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของธรรมเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมและโดยพุทธพจน์นั้นธรรมบุฟังพระพุทธเจ้าแยกแยะเป็นภควานี่ใช่ไหมก็จึงจำแนกแจกธรรมเอาไว้ให้ไหวกายถ้าเราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของลมหายใจเนี่ยข้าพเจ้าเคยพูดอยู่บ่อยๆละประการที่เรามาสังเกตเห็นลมโดยความเป็นธาตุลมอันนี้ถือว่าเป็นกายเป็นการเห็นกายในกายเป็นสติปัฏฐานกายเยกายานุปัสสีวิหรติเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือการที่เรามาเห็นลมหายใจโดยสัมผัสของมันเป็นความรู้สึกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นจิตผู้ที่เข้าไปรับรู้ลมหายใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าถ้าเห็นความไม่เที่ยงในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่อันนี้ก็เลยเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะแยกแยะแจกแจงเอาไว้ให้แต่ไม่ได้ระบุชี้ชัดลงไปท่านผู้ฟังว่าไอ้ที่พุทโธที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ธรรมานุสติสังฆานุสติมรณานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติสติแบบอื่นๆเนี่ยมันเป็นกายตรงไหนเป็นเวทนาจิตหรือธรรมตรงไหนอันนี้ไม่ได้แยกแยะไว้ให้แต่เราสามารถที่จะเทียบเคียงเป็นสมการได้เลยท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าอานาปานสติเป็นอนุสติ1ใน10อย่างแล้วเป็นสติปัฏฐาน4แล้วพุทธานุสตินี่แหละก็เป็นสติปัฏฐาน4เหมือนกันการที่เรามาระลึกถึงพุทโธทําไว้ในใจอย่างดีเป็นพุทธวจนะด้วยนะพุทโธเนี่ยระลึกถึงอย่างดีท่องเอาไว้ในใจแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสติปัฏฐาน4แน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ที่ค้นพบสติปัฏฐาน4นี้เอาไว้ก่อนที่จะมาตรัสสอนเทศสอนปัญจวัคคีย์ก็นึกถึงหมวดธรรมที่จะมาบอกสอนก็คือเรื่องของสติปัฏฐาน4ว่าเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวก่อนที่จะปรินิพพานนอนอยู่บนเตียงปรินิพพานระหว่างต้นสาละกู้ก็ได้ตรัสถึงความไม่ประมาทก็เป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4เหมือนกันสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในพุทโธนี่แหละท่านผู้ฟังแล้วถามว่าการที่เรามาระลึกถึงพุทโธเนี่ยทำไมจะไม่เป็นโพชฌงค์ทั้ง7เป็นแน่นอนเพราะว่าถ้าพุทโธเป็นสติปัฏฐานทั้ง4มีสติตั้งขึ้นเกิดขึ้นสติเนี่ยเป็นสติที่จะทําให้เกิดการบรรลุธรรมได้นะเป็นหนึ่งในองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เจริญพุทโธเนี่ยก็ทําให้โพชฌงค์ทั้ง7เกิดขึ้นได้ในจิตของเราเรามาระลึกถึงพุทโธอยู่ในใจระลึกถึงพุทโธอยู่ในใจระลึกถึงพุทโธอยู่ในใจจะเร็วก็ตามจะช้าก็ตามจะให้ใจเข้าหรือหายใจออกไม่เป็นไรแต่ให้ในใจมีพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาใจที่มีพุทโธนี้เป็นสติปัฏฐาน4แน่นอนใจที่มีพุทโธนี้เป็นโพชฌงค์ทั้ง7แน่นอนเพราะเวลาที่มีสติแล้วสตินั้นเป็นสัมโพชฌงค์เวลามีอะไรมากระทบจิตที่มีสติเนี่ยมันจะไม่ถลาขึ้นถลำลงในสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันจะดูสิ่งที่มากระทบนั้นได้อย่างตามเนื้อผ้าของมันไม่มีอคติไม่ลำเอียงการที่ดูพิจารณาตามเป็นจริงที่มันมากระทบได้อันนี้เรียกว่าเป็นการใคร่ครวญธรรมเป็นการพิจารณาธรรมเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นในขณะที่เราทําพุทโธนี่แหละเกิดขึ้นในขณะที่เรามีจิตที่มีพุทโธอยู่ในใจเวลาที่ใคร่ครวญธรรมแน่นอนอกุศลธรรมมันออกไปกุศลธรรมมันเกิดขึ้นอาการที่อกุศลธรรมมันค่อยๆล่อออกถอนออกด้วยอำนาจของพุทโธ คือพุทธานุภาพเนี่ยสร้างสมสิ่งที่เป็นกุศลธรรมด้วยอำนาจของพุทโธคือพุทธานุภาพเนี่ยการที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มศัพท์เทคนิคตามบุฟังก็เรียกว่าวิริยะตรงนี้เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วคนที่เมื่อเจริญพุทโธไปเรื่อยๆระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจจะกินข้าวจะอาบน้ำจะเดินไปไหนคุยกับใครขึ้นรถโดยสารขึ้นเครื่องบินก็มีพุทโธอยู่ในใจจิตใจที่เป็นแบบนี้มันสบายมีความเย็นใจมีความอิ่มเอิบใจจากการที่อกุศลธรรมมันลดลงไปกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นจะให้พระเครื่องหรือไม่ได้ให้พระเครื่องไม่มีปัญหาหรอกตามบุฟังเพราะว่าพุทโธอยู่ในใจแล้วพุทโธอยู่ในใจแล้วเนี่ยมันสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจนี้คือปีติเป็นปีติชนิดที่จะทำให้จิตของเรานั้นเนี่ยจะไปเสมอด้วยพุทโธจะทำให้ตรัสรู้ธรรมได้พุทโธแปลว่าผู้รู้ตามบุฟังการที่เราจะมารู้ธรรมการที่เราจะเห็นธรรมจากผัสสะที่มากระทบตัวไม่เข้าไปข้องแวะเกลือกลั้วยินดีหรือไม่ยินดีในสิ่งที่มากระทบรู้ก็สักแต่ว่ารู้รู้แบบที่วินยูชนคนที่เขารู้แล้วเขาจะดีขึ้นมาได้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งไปตามรู้แล้วรู้ด้วยปัญญาอยู่เฉยได้ปัญญาคือวิชาความรู้แบบนี้เรียกว่าพุทโธเป็นความรู้ที่ทำให้เกิดองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมได้บุคคลที่เป็นอย่างนี้เวลาที่มีอะไรมากระทบในธรรมฝังมันจะเย็นมันจะสงบระงับได้ความสงบระงับเนี่ยก็เป็นปัสสธิสัมโพชฌงค์นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลที่มีพุทโธคนที่มีพุทโธอยู่ในใจเนี่ยจะมีความสงบระงับมันจะเย็นอยู่มันจะสบายอยู่ความสงบระงับนี่คือปัสสธิชนิดที่ทำให้จิตนั้นพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมตามบังจิตที่มีพุทโธพร้อมอยู่มีโพชฌงค์ตรงนี้เป็นสมาธิแน่นอนเป็นสมาธิแน่นอนเป็นความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเราจะนึกถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าในตอนไหนๆก็ตามตอนก่อนการตรัสรู้ตอนที่เทศไว้กับพระองค์นั้นองค์นี้นึกถึงเหตุการณ์ตอนก่อนการปรินิพพานหรือเรื่องราวที่เป็นชาดกที่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเกิดมาเป็นอะไรอะไรพวกนี้เป็นการระลึกถึงพุทโธทั้งสิ้นเลยการระลึกถึงตรงนี้ความคิดในเรื่องราวต่างๆชาติต่างๆเหล่านั้นอันนี้ไม่ได้เป็นการฟุ้งซ่านนะไม่ได้เป็นการที่ว่าคิดทั่วทิศทั่วแดนแต่เป็นการคิดที่เป็นไปในเรื่องของสัมมาสัมพุทโธอันนี้เป็นสมาธิแน่นอนท่านผู้ฟังเป็นสมาธิชนิดที่ยังมีความคิดอยู่ยังมีเสียงยังมีรูปภาพอะไรก็ธรรมดาก็มีแต่บางทีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันหายไปนั่นดับไปคือพุทโธหายคือไม่ได้เป็นภาพไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เป็นอะไรละใจนิ่งอยู่อย่างเดียวนี่คือบางทีคําว่าพุทโธเนี่ยมันหายไปแล้วดับไปแล้วก็มีบางคนระลึกถึงพุทโธอยู่ในใจจนกระทั่งพุทโธหายไปจิตเป็นสมาธิที่ลึกลงไปเป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดบางคนที่เป็นสมาธิเนี่ยตามฟังมีจิตเป็นสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดหรือไม่มีความคิดก็ตามเถอะใจที่เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันสามารถที่จะนิ่งเฉยวางเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยความวางเฉยตรงนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขายังไม่ใช่พุทโธนะอุเบกขาไม่ใช่พุทโธแต่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาระลึกถึงสัมมาสัมพุทโธเวลาที่จิตใจเราเป็นสมาธิจากการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรมากระทบนิ่งเฉยวางเฉยอยู่ได้แล้วมีปัญญาแบบที่พุทโธมีปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้และความดับไปของรูปที่มากระทบผ่านทางตาของเสียงที่มากระทบผ่านทางหูในขณะที่ใจมีพุทโธนี่แหละพุทโธอาจจะตั้งอยู่หรือพุทโธอาจจะดับไปแล้วแต่ใจที่เห็นอยู่อย่างถูกต้องด้วยปัญญาชัดเจนว่ามันมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่ไม่ได้และมีความดับไปไม่ใช่ของแค่เสียงกลิ่นยังของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นการไปรับรู้ต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นปัญญาตั้งบุฟัง ปัญญาเห็นให้ได้ชัดเจนว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่พุทโธเวทนาไม่ใช่พุทโธสัญญาสังขารไม่ใช่พุทโธแต่พุทโธคือผลที่เกิดขึ้นจากการเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้แหละเห็นมันโดยตามที่เป็นจริงเห็นด้วยความที่ผู้รู้วิญญูชนเขาจะเห็นกันเห็นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาเห็นแล้วมีจิตที่ไม่เข้าไปเกลือกลั้วเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นได้ยินแล้วสักแต่ว่าได้ยินจิตเนี่ยเป็นพุทโธทันทีท่านผู้ฟังจิตที่เป็นพุทโธนี้อาจจะไม่ได้มีคำว่าพุทโธอยู่ในใจหรืออาจจะมีคำว่าพุทโธอยู่ในใจมันไม่มีปัญหาละเพราะรู้แล้วนี่รู้แล้วด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงการที่เรามานึกถึงสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเราสามารถระลึกถึงได้ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเห็นพระพุทธรูปเห็นพระเครื่องหรือเห็นต้นโพคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเขาจะอุทานบางคนก็อุทานมาเป็นสัมมาสัมพุทโธนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยอุทานออกมาเป็นแบบนี้คือคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยบางทีก็อุทานว่าพระเจ้าหรือว่าถ้าเห็นตกกระโถนเราอุทานว่าเป็นพุทโธเลยอะไรอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วคนที่นึกถึงพุทโธเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่ามันจะเย็นใจนะบางทีไม่เป็นบางทีมันจะเกิดความร้อนใจจะว่ากันไปแล้วความร้อนใจนี่ก็ดีแหละจริงๆแล้วเพราะว่าเมื่อร้อนใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความเร่าร้อนชนิดที่จะทำให้เกิดความเผารนทำให้จิตเป็นสนิมทำให้เกิดการสั่งสมกิเลสแต่ความร้อนใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราระลึกถึงพุทโธเนี่ยมันทำให้เรามีการปฏิบัติมีการทําจริงมีการแน่วแน่จริงความร้อนใจตรงนี้คือเปรียบเหมือนกับเปลวไฟที่มันลุกโผล่ขึ้นโหมขึ้นพุ่งขึ้นชูขึ้นโผล่ขึ้นแต่คือมีความเพียรเป็นกําลังตั้งมั่นเลยโอ้ยพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วคําสอนยังคงอยู่ฉันจะมาชักช้าเสียเวลาไม่ได้ฉันต้องรีบทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้พ้นจากความแก่ความตายเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏลักษณะอารมณ์แบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นความร้อนใจนะเป็นความร้อนใจความร้อนใจในที่นี้ก็คือหมายถึงมีความกล้ามีการทําจริงแน่แน่จริงเป็นความเพียรนั่นเองความเพียรเนี่ยเป็นผลของการที่มีศรัทธาถ้าเราระลึกถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธมีศรัทธาอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นพลังตรงนี้คือหมายถึงว่ามีการร้อนใจขึ้นมาแล้วมีการร้อนใจจะทำให้เกิดความเย็นใจในความเย็นใจเนี่ยจะทำให้เกิดความหลุดพ้นได้เย็นใจที่พูดถึงนี้คือทำให้จิตเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจคำว่าร้อนใจหมายถึงการที่จิตมีความเพียรไม่ใช่ว่าไปเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจแล้วก็เกิดความไม่สบายใจความไม่พอใจไม่พอใจและใจมันก็ร้อนมีโทสะขึ้นมาโทสะเนี่ยทำให้เกิดความเร่าร้อนความเผารนมันจะทำให้จิตเนี่ยไม่เป็นสมาธิจะทำให้จิตเนี่ยมันหลุดไปกร่อนไปทำให้จิตมันแข็งกระด้างไม่นุ่มนวลแต่ความร้อนใจที่เกิดจากการที่เรามีศรัทธาความร้อนใจหมายถึงความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงอันเป็นผลของศรัทธาที่เรามีในพระพุทธเป็นต้นเนี่ยมีธรรมะด้วยมีสังฆะด้วยมีการระลึกถึงพุทโธเนี่ยมีการทำจริงแน่วแน่จริงสับตรงนี้คือความร้อนใจร้อนใจแล้วตั้งสติขึ้นให้ได้ตั้งสติเป็นพุทธานุสติตั้งสติขึ้นแล้วใจมันจะนุ่มตามฝังใจมันจะเย็นเย็นจากการที่จิตเป็นสมาธิบุคคลที่มีศรัทธาตามฝังจะทำการทำจริงแน่วแน่จริงคือวิริยะให้เกิดขึ้นบุคคลที่มีวิริยะคือการทำจริงแน่วแน่จริงแล้วเขาจะตั้งสติเอาไว้ได้สติในอะไรก็สติในพุทโธนี่แหละสติในการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่แหละเราจะเอาลมหายใจก็ไม่ว่าอะไรแต่จะมาทำลมหายใจเป็นอานาปานสติเป็นสติในขั้นที่3ได้ขั้นแรกคุณก็ต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาแล้วคุณมีศรัทธาแล้วมีการทำจริงแล้วจะมาตั้งจิตไว้ในพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมก็ได้เป็นพุทธานุสตินึกถึงพุทโธนี่แหละมีการนึกถึงพุทโธแล้วนี่มันสติปัฏฐาน4นะเป็นสติขึ้นมาแล้วนะบุคคลที่มีสติต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แน่นอน ไม่ผิดไปจากนี้ไม่มีทางเป็นไปอย่างอื่นแต่ทำให้มันจริงล่ะทำให้มันจริงจริงจังๆอย่าทำหยอดๆแย่ๆทำจริงแน่วแน่จริงแล้วตั้งสติขึ้นมันจะได้สมาธิเวลาได้สมาธิมีจิตเป็นอารมณ์เดียวนุ่มอ่อนโยนเย็นร้อนใจด้วยการทำจริงแน่วแน่จริงมีตาเป็นประกายเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์จะเห็นตามที่เป็นจริงได้ท่านผู้ฟังเห็นตามที่เป็นจริงว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นสิ่งที่มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่แต่ว่ามันจะมีความจางคลายมีความดับไปของอวิชชามีอยู่มีอยู่นั่นจะเป็นสันติวรบทเป็นบทที่สงบระงับประณีตเป็นบทที่จะสลัดคืนซึ่งตัณหาอวิชชาความยึดถือเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นความดับเย็นนั่นคือนิพพานบุคคลที่มีปัญญาระดับนี้นะท่านผู้ฟังเลยเขาจะมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่ออย่างยิ่งเลยท่านผู้ฟังว่าธรรมะอะไรก็ตามที่เรารู้มาได้ยินมาเคยฟังมาเคยอ่านมาเนี่ยธรรมะเหล่านั้นได้อยู่ในใจของเขาแล้วเป็นพุทโธอยู่ในใจนั่นเองให้เราตั้งไว้ซึ่งพุทธานุสติให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาก่อนลุกขึ้นจากเตียงทำความรับรู้ไปในกายแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ก่อนจะออกจากบ้านก่อนจะสตาร์ทรถก่อนจะขึ้นเครื่องบินลงเรือหรือเข้าไปในเสนาสนะแห่งใดแห่งหนึ่งให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ก่อนจะเอาอาหารเข้าปากในระหว่างที่ไปเลือกตักอาหารให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้จะเป็นที่ตั้งที่ดีตั้งบ่ฟังจะเป็นที่ที่จะทำให้จิตของเรามีการเกาะไว้อย่างดีมีที่พึ่งที่ระลึกถึงไม่ไหลไปตามกระแสของโลกกระแสที่มันผ่านมาเดี๋ยวนี้มันก็มาตามโทรศัพท์มือถือบ้างสื่อสังคมออนไลน์บ้างข่าวสารต่างๆบ้างจะไม่ไหลไปตามกระแสต่างๆของโลกเหล่านั้นได้จิตใจของเราจะต้องเหนือจากการควบคุมของสิ่งเหล่านั้นเหนือด้วยพุทโธธัมโมสังโฆเหนือด้วยการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยให้มีพุทโธอยู่ในใจตลอดทั้งวันให้ใจของเรามีที่ตั้งไว้อยู่อย่างนี้ตั้งบ่ฟังอินทรีย์ของเราอินทรีย์คือความแก่กล้าความเป็นใหญ่ในจิตของเราเนี่ยจะค่อยมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นมีกำลังในการที่จะสลัดเรื่องร้อยรัดสลัดรื้อถอนสิ่งที่มันจะมารัดรึงให้เราอยู่ในภพให้เราต้องไปทนทุกข์อีกตลอดกาลนานทำให้มันเนียนเลยทำให้มันดีเลยทำให้มันละเอียดเลยความเนียนความดีความละเอียดตรงนี้เขาใช้คำว่าบริกรรมท่านผู้ฟังคำนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเอาคำว่าบริกรรมเนี่ยมาใช้เปรียบเทียบกับการที่ช่างทองเขาเอาฝุ่นทรายทองที่ผ่านการล้างแล้วแต่ยังไม่ได้หลอมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันยังมีรสฝาดอยู่ยังสีไม่แจ่มใสอยู่เอามาเผามาผ่านความร้อนเป่าไฟเข้าไปแต่ถ้าให้มันเป็นออกมาเป็นเนื้อที่มันดีไม่มีรสฝาดอยู่ภายในเนื้อหรือเปรียบเหมือนกับช่างปั้นหม้อเขาเอาดินมาปั้นหม้อเนี่ยเขาจะต้องนวดดินนวดแล้วนวดอีกเจอเศษหินเศษฟางเศษหญ้าอะไรก็หยิบออกหยิบออกเศษกรวดเศษทรายหยิบออกแต่นวดจนกระทั่งให้มันเข้ากันเนื้อแน่นเนื้อเหนียวเนื้อนุ่มจึงปั้นเป็นหม้อได้เหมือนกับช่างแกะสลักจะแกะสลักงาช้างแกะสลักไม้ก็ตามก็ต้องฝนไม้ทำความสะอาดขัดให้มันดีถึงจะทำงานตรงนี้ได้คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายกิริยาตรงเนี้ยเขาใช้คำว่าบริกรรมเช่นเดียวกันเราทำพุทโธที่ทรงไว้ในใจของเราเนี่ย ให้มันเป็นบริกรรมให้มันละเอียดให้มันดีให้มันรอบคอบอยู่ในใจของเราข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร